الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد اس فقیر و حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہایت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کی کہ متذکرہ آیت قرآنیہ سے فقط خجلت خوشحالی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیار حبیب لبید نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے خط و سفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کر کے اہل بیت اطہار سے رشت یا ناپاکی کے دور کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے. یعنی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ خدا نخواستہ اہل بیت اطہار میں کوئی رشت یا ناپاکی نہ تھی جسے اللہ تعالیٰ دور کرنے کا ارادہ رکھتا، بلکہ اس کا مفہوم اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے اہل بیت نبوت، تم پہلے ہی سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بازی تمہاری تقدیر کو ہمیشہ برقرار رکھنے کا ارادہ رکھا، اور عنوان ہم نے یہ بنایا کہ جو لوگ ہمارے مسلک اور مذہب سے نہیں، شیعہ حضرات عموماً عوام میں یہ غلط فہمی پیدا کرتے کہ صحابہ کرام علیم الرضوان اور اہل بیت میں کچھ کھچاؤ اور تناؤ، اور وہ ایک دوسرے کو پسند نہ کرتا، اس کا فلا کما ہم نے کیا اور یہ عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا رخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا اور وصیت کی کہ یہ کفن دیتے وقت میری قبر میں رکھا جائے، اور آپ نے یہ بھی سنا غنیمت کے تقسیم میں جب ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ہلکا پھلکا ایک سوال کیا کہ آپ نے امام حسن امام حسین کو 1,000 سے نوازا اور مجھے صرف 500 دیے، حالانکہ میں حضور کے دور میں جوان تھا اور میں نے کئی جہادوں میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر اپنے صاحبزادی کی سرزنش کی کہ تم نہیں جانتے ان کا والد کون، ان کی والدہ کون، ان کے نانا کون، اور یہ کہہ کر اس کے اعتراض کو رفع کر دیا کہ تم یاد رکھو تم کہاں سے بیٹھے۔ یہ باتیں ہم نے کل آپ کی خدمت عرض کی۔ محترم حضرات، ہمارے اہل سنت و جماعت لوگ اتنے سادہ کہ جو بات ان کے کان میں ڈال دی جائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 100% صحیح، حالانکہ عوام کو چاہیے اپنے علماء سے اس کی تصدیق کرائیں کہ یہ بات ایک جانب سے کہی گئی، یہ کہاں تک کتنے صداقت کہاں تک سچائی۔ آپ یقین جانیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں اس قدر محبت، اور انہی میں نہیں بلکہ بعد والوں میں ہماری ائمہ میں، جیسا کہ آپ سنیں اس قدر آپس میں محبت اور شفقت کی جس کا تصور آج ہم اپنے عزیز و اقربا میں کر ہی نہیں سکتے۔ پھر سب سے پہلی بات کہ لوگ ایسے دلائل تلاش کرتے ہیں کہ جس سے اہل بیت اطہار کی شان پر کوئی حرف آئے، اور اس میں وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اب میں چند ان باتوں کا اضالہ کروں گا جو اہل سنت و جماعت کا اس کا سمجھنا بہت ضروری، کیونکہ آپ جانتے ہیں وقت کم ہوتا ہے اور اسی میں گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو آپ نے گزشتہ جمعہ سن لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ عنہما ان میں کس قدر ہم آہنگی تھی کہ دونوں حضرات حضور علیہ السلام کی حدیثیں بیان کر کے ابو بکر صدیق حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے اور حضرت علی صدیق اکبر کی فضیلت بیان کرتے، یہ تو آپ نے سنا۔ ایک سازش یہ کی گئی کہ دیکھیے جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا یہ دونوں بچے تھے، اب جب دونوں یہ بچے تھے اور وہ عمر ان کی ایسی صغیر سن، تو اس میں کوئی بات آدمی کو یاد تو رہتی نہیں اور نہ آدمی یاد رہنے کے لائق ہوتا ہے، اس لیے منصوبہ ان لوگوں نے جو اہل بیت سے بغض یا کسی قسم کی عداوت رکھتے ہیں، تو ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ان کو تو تابعین میں شمار کیا جائے، صحابہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ بالکل بچے۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جب حضرت فاطمہ اپنی جاگیر اپنا مال بار صدق لینے کے لیے آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو منع کر دیا، جس سے حضرت فاطمہ سخت ناراض ہو گئی، اور تا وقت وصال انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے گفتگو بھی نہیں کی۔ اس قسم کی بات محترم حضرات، آپ یقین جانیے حضرت امام حسن امام حسین ان کی یہ فضیلت تو دوسرا جو باقی فرد ہے وہ بھی مانتا کہ وہ حضور کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ فضیلت کو مانتے ہیں، ان فضائل میں ایک عمول فضیلت یہ ہے کہ امام حسن امام حسین یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ آپ نے بارہ سنا ہوگا, میں اس میں وقت نہیں لینا چاہتا, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جب صحابہ سے خطاب کیا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیم الرضوان, یعنی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی, ان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.25 لاکھ, کم و بیش اللہ بہتر جانے 1.25 لاکھ کے قریب. تو اب حضرت امام حسن امام حسین کو شرف صحابیت سے نکال دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ تو تابعین میں سے تھے, تو معلوم ہوا کہ جو ام الفضیلت والی بات ہے وہ ان اہل بیت سے ہٹا کر اور ان کو تابعین میں شمار کر لیا جائے. اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ بہت ہی کم عمر کے تھے. ہم نے آپ کو یاد ہوگا عرض کیا, ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ آپ تحقیق کریں, البدایہ و نہایہ ابن کثیر جیسے محقق کو سامنے رکھ کر, تو ایک صاحبزادی کی عمر 8 اور ایک صاحبزادی کی عمر 7. یا یہ کہ چلیے اور زیادہ مان لیا جائے لوگوں کی باتوں کو, تو ایک کی 7 اور دوسرے کی 6, یہ ان کی عمریں تھیں. ہمارے نزدیک 7 اور 8 کا سال معتبر ہے. اب آئیے دیکھا یہ جائے کیا اس عمر میں کوئی آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ صحابہ میں شامل ہوتا ہے یا نہیں. ایک مجروح قول امام احمد ابن حنبل کا لوگ لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا صاحب انہوں نے ان کو تابعین میں شمار کیا, حالانکہ اس کے خلاف بھی امام احمد ابن حنبل کے اقوال ملتے. ہماری یہاں اہل سنت و جماعت بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے, امام بخاری نے جہاں صحابیت پر کلام کیا فقط اتنی بات ہم آپ کو ماننے کے لیے کافی ہے, کوئی شخص 6 یا 7 برس کی عمر کا بھی حالت ایمان میں جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی وہ صحابی ہے, یا ان کی صحبت میں بیٹھا دیکھا نہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں آپ یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ حضور کی خدمت میں بیٹھے اور حضور کو دیکھا سب صحابی ہے, تو بعض نابینا بھی تو تھے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم یا انہی جیسے اور حضرات کہ جو نابینا تھے تو کیا یہ شرف صحابیت سے محروم ہو گئے؟ یا تو انہوں نے حالت ایمان میں حضور کے پاس وہ بیٹھے, اگر وہ نابینا تھے تو بیٹھ, اگر وہ بینا ہیں تو حضور کے ساتھ بیٹھے بھی اور حضور کا دیدار بھی کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کا دیدار, حضور علیہ السلام کو دیکھنا کس قدر شرف کا باعث ہے, اس قدر فضیلت کا باعث, اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت کیا ہو؟ صحیح حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ جنتی, جن آنکھوں نے جس شخص نے مجھے دیکھا وہ جنتی. اور میرے دیکھنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ جس شخص نے مجھے تو نہ دیکھا مگر جس شخص نے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا وہ بھی جنتی. یعنی صحابہ تو ہے جنتی بلکہ تابعین جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا, عزیزان گرامی وہ بھی جنتی, اگرچہ صحابی نہیں لیکن وہ بھی جنتی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا عنوان یہ نہیں ورنہ اس پہ دلائل قائم کرتے, حضور کے دیکھنے والوں کا عالم عزیزان گرامی, انسان تو انسان جانوروں کا معاملہ یہ ہے. حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی بہت سنی عالم شاعر, حضور کے بڑی عاشق ربی کریم ان کی قبر رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر گئے, وہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ایک خچر, حضور نے اس خچر سے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس خچر نے کہا میرا نام جدید ہے, یعنی زیادہ کرنے والا. فرما نہیں تیرا نام جدید نہیں, تیرا نام, حضور علیہ السلام نے فرمایا یاقور ہے, اس کا نام یاقور رکھا. اور جب حضور کا وصال ہوا, اب غور کیجئے انسان کی تو بات ابھی کری نہیں حضور کے دیکھنے پر کلام کر رہے ہیں, جب حضور کا وصال ہوا اور اس دراز گوشت چاروں طرف گلی کوچوں میں جب نبی کریم علیہ السلام کو نہ دیکھا, جانور تھا, مقلف نہیں تھا, کوئی شریعت کی اس پر اطاعت ضروری نہیں, اس نے جب حضور کو نہ دیکھا ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر مر گیا. یعنی جانور بھی یہ کہنے لگا کہ جب مصطفیٰ ان گلیوں میں نہ رہے تو جینے کا فائدہ تھا. ہم نے ایک روایت میں پڑھا, ایک صحابی تھے جو ہر دفعے حضور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کرتے. جب حضور کا وصال ہوا, آنکھیں کتنی بڑی نعمت. آج آدمی آنکھوں کا آپریشن کراتا کہ صاحب آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا, بڑے بڑے آلات اور بڑے بڑے اسپتالوں میں علاج ہوتا. ہمارے ایک جاننے والے سے بیپاری حضرات جانتے, دونوں آنکھوں سے نابینا تھے, بہت بڑے مل کے مالک. وہ کہتے تھے کہ پیدائشی نابینا, وہ کہتے تھے کہ ایک آنکھ اگر میری بینا ہو جائے تو میں اپنی پوری نیل اس آدمی کو دینے کے لیے تیار. کہ اگر ایک آنکھ میری بینا ہو جائے, آنکھ کی بات کیا ہے, کتنا اللہ تعالیٰ تھا. صحابی نے جب دیکھا تو حضور کا وصال ہو گیا, چلو اب کسی اور کو دیکھ کر دل بہلا لیا جائے. انہوں نے ربی کریم کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کہا, اے اللہ تبارک و تعالی, جب تیرے حبیب نہ رہے تو اب دیکھنے کی تو کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں. میرے مولا تو مجھے نابینا کر دے, تو مجھے نابینا کر دے. اس لیے کہ بقول شاعر, ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مفرق ہی نہیں ہے, سرکار تمہارا روح زیبا نظر آئے. میں جب دیکھنے کی کوئی چیز نہ رہی اس دنیا میں تو مولا تو مجھے اندھا کر دے. اور ان کی دعا قبول ہوئی اور اس دعا کے بعد وہ نابینا ہو گئے. تو ابھی جانے گرامی دیکھا حضور علیہ السلام والسلام کا معاملہ, اللہ اکبر, تو فرما جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جنتی, میری دیکھنے والی آنکھوں کو جس نے دیکھ لیا وہ بھی جنتی. اور جنہوں نے حضور کو دیکھا, مختصر اگرچہ بے شمار آیات قرآن میں موجود ہیں, اتنی ہی سنت کیا کافی نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ذلک لمن خشی ربہ, یہ منصب اسے ملتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ, جب دیکھنے والوں کو سنت مل گئی کہ وہ سب جنتی, وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان پر اتنا انعام و اکرام کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ حضور کو دیکھنے کا شرف اور اس کا عالم کیا ہے. تو لوگوں نے حسنین کریمین کو کوشش کی کہ شرف صحابیت سے ان کو نکال دیا جائے. ابیبان گرامی امام بخاری نے جہاں کلام کیا وہاں یہ بات موجود, اللہ نے ابن حجر کو پڑھی. جنہوں نے بھی بخاری کی شرح کی ہے ان سب کا مذہب یہ ہے کہ جس شخص نے صغیر سن بچپن میں بھی اگر حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا تو وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف ہو گیا, اس میں بالی ہونے کی شرط نہیں. اور ہمارے علماء نے تصریح کی, شاید نادرن کسی نے بالی ہونے کی جو شرط لگائی ہے کہ آدمی کا بالی ہونا ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے, علماء اس کی تصریح فرما چکے کہ یہ قول مردود ہے, یہ قول ماننے کے لائق نہیں جس نے یہ کہا گیا کہ جناب بالی ہونا شرط ہے حضور علیہ السلام کو سلام کا. صحابی ہونے کے لیے اس شرط کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. میں اس کے آگے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. آپ کو ذہن میں ہوگا, میں نے گفتگو میں عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان لگ بھگ 1,25,000 کی تعداد میں کم و بیش ہیں, لیکن ان میں سے حدیثیں کتنے لوگوں نے بیان کی؟ اگر آپ دیکھیں حدیث بیان کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد آپ کو 1,000-1,200 کے لگ بھگ ملے گی. دوسروں نے حدیثیں بیان نہیں کی. اس کی ایک وجہ تو اس پر جرا کرتے بڑے بڑے محدثین کہتے کہ بعض صحابہ اس لیے حدیث بیان نہیں کرتے کہ ان کو یہ خوف ہوتا, اللہ اللہ توجہ کیجیے, ان کا ایمان, ان کا ایمان, ان کی محتاط اپنی زندگی, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ہمارے زبان سے ایسی نکل جائے کسی بھی طرح جو بات حضور نے ارشاد نہیں فرمائی. اگر وہ بات ہماری زبان سے نکل جائے تو خود حضور کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص ایسی بات ہم سے منسوخ کرے کہ جو بات ہم نے ارشاد نہیں فرمائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ڈر کر کے بات بیان نہیں کرتے. اچھا اب آئیے, حضرت ابو بکر صدیق جماعت صحابہ میں کتنے تھے بابا؟ لیکن جب حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے صرف چند سو حدیثوں کے آپ کو راوی ملیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام ایسے ملیں گے کہ پوری زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کی زندگی میں رہے، کسی نے ایک حدیث بیان، کسی نے دو بیان کر دی، کسی نے تین، لیکن یہ کہ ان کا نام حدیث کے بیان کرنے میں آ گیا کہ یہ قابل ریاض صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بیان کی. حضرت ابو ہریرہ پر سب سے بڑا الزام یہ ہے، شیعہ حضرات کی طرف سے بھی اور جو منکر حدیث ہے ان کی طرف سے، کہا دیکھو ابو بکر صدیق کتنے بڑے خلیفہ، وہ چند حدیث بیان کر، حضرت علی کو دیکھی وہ چند حدیث بیان کر، حضرت عمر کو دیکھی وہ بھی چند حدیث کے راوی، حضرت فاطمہ جو گھر کی وہ بھی چند حدیث کے راوی، اور ابو ہریرہ ہزاروں حدیث بیان کرتے. ماں اللہ ان کی طرف یہ بات منسوخ کر دی کہ وہ حدیث کے بیان کرنے میں محتاط نہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں، ایمان کی آنکھ سے اگر تحقیق کی جائے تو اس کا جواب بخاری میں ان پر اعتراض بھی موجود ہے، اور بخاری شریف میں اس کا جواب بھی خود حضرت ابو ہریرہ کا موجود. انہوں نے فرمایا اصل مسئلہ کیا جانتے ہو؟ یہ کہ اصل میں جتنے لوگ تھے وہ اپنی محنت مزدوری کاوش کے لیے باہر نکل جاتے، روٹی کمانے کے لیے، حلال طیب کمانے کے لیے نکل جایا کرتے، اور میں ایسا کرتا، میں تو ہما وقت حضور کی خدمت میں موجود رہتا، نہ میں کمانے کے لیے جاتا، نہ مجھے کھانے کا شوق، نہ پینے کا، میں تو وقت چبوترے پر بیٹھا ہوتا. آپ علماء سے پوچھئے کبھی کبھی تو تین تین چار چار دن گزر جاتے، ایک لقمہ ابو ہریرہ کے پیٹ میں نہیں جاتا، اور وہ حدیثیں یاد کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں جو ہیں ان کو پختہ طریقے سے یاد کیا کرتے. ایک بات تو یہ کہ لوگ تو اپنے اپنے مسائل معاملات میں نکل جاتے، اور میں ہر وقت حضور کی خدمت میں موجود ہوگا، اس لیے مجھے سماع کا موقع زیادہ ملا. ایک بات تو یہ، دوسری بات بھی بخاری ہی میں موجود اور کتب میں بھی موجود. اس کا ارتھ، اس کا نچوڑ اور مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کا درجہ رحمت جوش میں آ گئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے مواقع بہت فائدہ اٹھایا کرتے تھے. حضور نے ارشاد فرما ابو ہریرہ کو چاہیے تو پسار اپنا دامن، ابو ہریرہ نے اپنا دامن پسار دیا. اب لیجیے حدیث شریف میں آج ایک بڑا میرا لبا دیا، وہ یہ ہوا حضور نے ایسے ہوا میں ہاتھ لیے اور ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالا، اور وہ اتنے دانا کہ اپنی جھولی کا کونا پسار جیسے سل واقعی اس میں کوئی چیز لے رہے ایسے پسار. حضور نے چند مرتبہ ایسا کیا، ابو ہریرہ نے جھٹک نہیں دیا، کس نے بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ابو ہریرہ نے کیا دیا، اس کو چاروں طرف سے ایسا تھمے تھا جیسے سل واقعی اس میں کوئی چیز ہو، اور اس کے بعد میں کیا کیا، اپنے دل سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا. فرمایا اس سے پہلے میں ہر بات بھول جایا کرتا، بلکہ گفتگو میں تردد ہوتا کہ کس نے کیا بات کی کیا نہیں، مجھے سہو ہو جایا کرتا، مگر سبحان اللہ حضور کی عطا جب ہوئی اور میں نے اپنے سینے سے اس کپڑے کو لگایا، قسم خدا کی اس کے بعد کوئی بات بھول آئی، کوئی بات میں اس کے بعد بھولا نہیں. تو آپ نے دیکھا دو وجوہ جو خود بخاری میں موجود، ایک تو یہ کہ مجھے صحبت بہت زیادہ ملی، لوگ چلے جاتے میں ہر وقت بیٹھا رہا، بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا اور حدیث کو حفظ کرتا، اور دوسری بات یہ کہ سرکار کا قرآن جب میرے دل کی جانی مائل ہوا اور میں نے اسے سینے سے لگا لیا، تو سارا معاملہ بیماری میری کافور ہو گئی. اللہ اکبر، آج کل کے ذہن کا کوئی آدمی ہوتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا ایمان وہ انفرادی نہ ہوتا جو حضرت ابو ہریرہ میں تھا، وہ کہتا لیجیے صاحب اتنی بڑی بات، اللہ کا نبی، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا نائب، وہ کہتا ہے جھولی پسارو، جب میں نے جھولی پساری خالی ہاتھ ڈال دیے، جانے کیا کیا بچوں سے پیدا ہوتے. ابو ہریرہ کا ایمان یہ تھا کہ حضور کی، حضور علیہ السلام کے ہاتھ عطا کے لیے اڑ جائیں، بظاہر یہ خالی بھی ہو، مگر قسم خدا کی دونوں جہاں کی نعمتیں اللہ نے خالی ہاتھوں میں رکھی، دونوں جہاں کی نعمتیں خالی ہاتھوں. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ سلی رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب نے بریلوی رحمت اللہ علیہ کی پورے فلسفے کو تو شیر میں رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, اے کونین کے مالک مگر پاس کچھ بھی نہیں. اور حضور فرماتے ہیں کری حدیث, میں چاہوں میرے غلاموں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے, سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے, مگر میں نے اسے پسند نہیں کیا. جانتے ہو میں نے کیا پسند کیا؟ یہ کہ سونے کے پہاڑ چلے, ظاہری بادشاہت عظمت و عزت نہیں. میں نے اسے پسند کیا کہ ایک دن کا کھاؤں دوسرے دن کا ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے مانگوں. میں یہ پسند نہیں کیا کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے. تو اس اعتبار سے وہ کونین کے مالک. اور صحیح کتب میں موجود اللہ نے دنیا اور معافی آسمان اور غنی خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی. بہت ساری اس میں روایتیں موجود ہیں, کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے امام اہل سنت کا بڑا مخصوص فتویٰ الامن والعلا اس کا مطالعہ کرے. اس میں سینکڑوں دلیل قرآن اور حدیث موجود ہیں, اصل ماخذ تک وہ آپ کو پہنچائیں. تمام نصیب و فراز اس میں جتنے آتے وہاں آپ حضرات جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. تو امام اہل سنت کہتے ہیں مالک کون ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مگر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہیں تو ہاتھ خالی مگر دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں. غرض گفتگو میں سمجھتا ہوں پھیل گئی, کہیں اپنے عنوان سے نہ ہٹ جائے. بعض صحابہ نے ایک ایک حدیث بیان کرنے والے لوگ تھے مگر ان کا نام آ گیا کہ یہ قابل روایت صحابی ہیں, انہوں نے حضور کے ایک قول کو بیان فرمایا. اب آئیے سناپ ان سوالات صحابہ کرام علیہم رضوان, کیا امام حسن امام حسین انہوں نے بھی کوئی حدیث بیان اپنے نانا جان سے سن کر؟ کیا وہ حدیث بیان کرنے کا کیا محدثین نے ان کے اقوال کو رد کر دیا؟ کیا ان کی حدیث پر کوئی قدر جہا تھی؟ نہیں. اب آئیے ہم صرف بطور نمونہ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب محدث ابن عبد البر کی الاستعاض ملاحظہ فرمائیے. اور جناب ابن ماجہ شریف میں صبر کا باب, اس نے بھی ایک حدیث شریف میں ملاحظہ فرمائیے. مشہور ایک روایت یہ ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محدث عبد البر نقل کرتے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام حسین بغیر کسی واسطے کے بیان کر رہے ہیں, میں نے اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آدمی کے ایمان آدمی کی دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں سے پرہیز کرے, لغ اور بیکار باتوں سے پرہیز کرے. یعنی کوئی مومن اگر لایعنی بےحودہ بکواس اس سے پرہیز کرے تو وہ ایمان میں خوبی والا آدمی ہے, بڑا اچھا ایمان کی خوبی رکھتا ہے جو آدمی یہ کرے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین کی حدیث پر اگر کلام کیا جائے کو درکار ہے وہ لایعنی باتیں کیا ہیں, اس وقت ہمارا عنوان نہیں مگر چند نکاح ذہن رکھیے. آج یہی ہم لایعنی باتوں میں مبتلا ہو کر اللہ اللہ سارے معاشرے کا 95% تھا لایعنی باتوں کا معاملہ. مجھے بتائیے آج جھوٹ عام ہو کر کے رہ گیا, زبان کی احتیاط بالکل اٹھ گئی, زبان پر لچر پنا ہر آدمی پر نظر آ رہا, گالی گلوچ ایسا لگتا ہماری ثقافت کا حصہ بن گیا. دیکھنے میں اچھے بھلے شرفا سے جب بات کرے تو ماں اور بہن کی گالی ایسی مرق اور مقدہ ایسی نستعلیق بیان کرتے ہیں جیسے وہ فصاحت اور بلاغت کا حصہ. شراب عام ہو کر کے رہ گئی, بہیات قسم کے جرائد اور رسائل وہ عام ہو کر کے رہ گئے, شراب کا پینا ایک رواج ایک فیشن بن گیا. کوئی نوجوان اگر 8-10 احباب میں بیٹھا وہ اگر شراب سے پرہیز کرے تو لوگ اس کو سمجھیں یہ 1400 سالہ مردہ کہیں سے اٹھ کر کے آ گیا. اس طرح سے آپ کا دور میں شراب سے گویا نہیں بچ رہا. میڈیا ٹی وی جی سی آپ مجھے بتائیے ساری لایعنی باتوں کو اس نام سے لوگوں کو منحرف کر دیا. اور میں نے بارہا کہا 150 انگریز مسلمانوں کی اخبار ان کی ثقافت کو نہ نکال سکا, وہ ساری باتیں اس میڈیا نے 15 سال میں کر دی. اللہ اللہ 15 سال میں جناب ہمیں ایک ہلاکت کے گڑھ اور کنویں تک پہنچا دیا. امام حسین فرما کے مرنے براہ اپنے نانا کو فرماتے سنا, آدمی اسلام کی خوبی ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لازانی باتوں سے پرہیز کرے. اب دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے محدثین قدو جہا کرتے, جناب آپ کی عمر تو 6 سال, آپ نے حدیث کیسے بیان کر, آپ کی عمر تو 7 سال, آپ نے حدیث بیان کیوں کر دی؟ لیکن بڑے بڑے محدثین نے بغیر کسی جرا کے ان کی حدیث کو اپنے یہاں لکھا. ایک بات اب آئیے سیاست باب ماجا, جناب صبر علی المصیبہ, یعنی وہ بات کہ جس میں مصیبت پر صبر کیا جائے, اس میں امام ابن ماجا سیاستہ کی کتاب وہ اس باب میں یہ حدیث لے کر آئے. میں نے پہلے دوسرے عنوان پر تقریر میں عرض کیا, آج میں دوبارہ اسے اس لیے بیان کر رہا کہ اس وقت بحث یہ ہے کیا امام حسین نے کوئی حدیث بیان کی اور اس کو محدثین نے قبول کیا. انما امام ابن ماجہ اپنی صحیح میں اس حدیث کو لائے صبر کے باب میں, اور لیجیے امام حسین نے بڑی نرالی حدیث بیان کی. آپ نے صبر کے باب میں سنا ہوگا, غالباً شعبان میں شاید ہم نے تقریر میں کہا کہ وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ایمان والوں صبر اور صلات استعانت چاہو, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, ہے یہ بہت بڑی بات, اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں بڑی بڑی مصیبتوں میں صبر کرتے ان کے لیے کوئی بڑی بات. اس میں ہم نے اس حدیث کو اس وقت نقل کیا اور اس کو قریب راوی کیونکہ امام حسین ہیں اس لیے ہم اسے بیان کرتے. اللہ اکبر, آپ نے ان حدیثوں کو تو سنا ہوگا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے, مصیبت آنے پر وہ صبر کرے, جیسے کسی کی میت ہو جائے, کوئی مال تباہ ہو جائے, اسباب تباہ ہو جائے, اور وہ اپنے دہن سے اتنا صبر لے, انہا للہ و انہا الیہ راجعون, تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے انتہا صبر عطا فرماتے. حضرت ابو طلحہ غولانی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ابن کثیر نے پہلے سارے ہی میں ایک جگہ اسے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا, حدیث قریب اس کے سیاق و سباق کی طرف نہیں جا, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مصیبت کے وقت آدمی صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ, اس محل کا نام رکھو بیت الحم, اور یہ آدمی کل قیامت میں اپنے اس محل میں رہے گا کہ جس نے پریشانی کے وقت میں صبر کیا. صبر بہت بڑی ایک عجیب ہے اور اس کا اس قدر اس کو ثواب ملتا کہ جس کا میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا کہ میرا عنوان نہیں. بڑے بڑے غم پریشانی مبتلا آدمی اسے نیند جانی اللہ سمجھے اور صبر کرے, واوے نہ کرے, کپڑے نہ پھاڑے, نہ دونوں سے نہیں جانوں کو تماشے نہیں مارے. بے صبری کو حضور نے صرف ناپسند ہی نہیں بلکہ فرما ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. دوسرے لوگ کرتے ہیں اور ہمارے لوگ تماشا دیکھتے ہیں تو تماشا دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز ہے, برائی اپنی جگہ برائی کو دیکھنا بھی صحیح نہیں, بہت باتیں اپنی جگہ. اب آئیے امام حسین ایسی حدیث لائے ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ, وہ فرماتے میں حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی اپنی پچھلی مصیبت کو یاد کر لے جو آج سے 40 برس ہوئی, 50 برس پہلے ہوئی, 20 برس پہلے ہوئی, اپنی اس پرانی مصیبت کو یاد کر کے آج بھی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو آج بھی اسے وہی ثواب ملے گا جیسا مصیبت کو صبر کرنے پر ثواب ملا تھا. صاحب اب آئیے علامہ ابن ماجہ سے پوچھیے اس حدیث کا راوی کون ہے. اس حدیث کے راوی حضرت امام حسین ہیں. تو آپ نے اور کیا علامہ ابن ماجہ, امام ابن ماجہ نے کوئی گرا اور قد نہ دی کہ جناب یہ تو چھوٹے یہ تو بھول جاتا ہے آدمی اس موقع پر, ایسے موقع ان کی حدیث کو کیوں لیا جائے. اس پر اگر آپ کو دیکھنا ہو کئی ایسی نظیریں آپ کو ملیں گی. اس سے آپ محدث ابن عبد البر ان کو پڑھیے, الہدایہ والنہایہ اپنے وقت عظیم امام ابن کثیر کو پڑھی اور اس صحیح میں بھی آپ کو کہیں کہیں اس قسم کی حدیثیں آپ کو ملیں گی. بلکہ بخاری میں امام بخاری نے تو فضائل امام حسین پر بھاپ باندھا, فضائل امام حسین پر بھاپ باندھا ہے, اور اس نے گویا بعض روایتیں ذکر کی کہ جس کے یہاں ضرورت نہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا وہ تابعین میں سے نہیں ہیں, بلکہ ام الفضائل میں سے ایک بات ان کی یہ ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں, اور صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ قابل روایت, جنہوں نے حضور کی حدیثیں سن کر کے بغیر کسی واسطے کے بیان کی. اب مجھے بتائیے کیسے فضائل اور منافق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پائے جاتے. یہی وجہ کہ امت مسلمہ خصوصاً اہل سنت و جماعت ان کی ادب اور احترام کا عالم یہ تھا. روایت میں پڑھا حضرت ابو ہریرہ جب بھی امام حسن کو دیکھتے تو امام حسن اس وقت جوان ان کے قریب جاتے یا اپنے قریب بلاتے اور ان کے پیٹ سے کرتا اٹھا کر ان کی ناف کو چومتے. وہ کہتے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں جب تم چھوٹے حضور کی بارگاہ میں ہوتا تو تم جب حضور کی بارگاہ میں گود میں کھیلتے تو حضور تمہاری شکم سے کرتا اٹھا کر تمہاری ناف کو چومتے, اس لیے میں بھی تمہاری ناف کو چوم رہا ہوں. اور اسی طریقے سے آپ جانتے بڑا طویل واقعہ حضرت شیخ المحدثین امام اجل امام الائمہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج نبوت کی دوسری جلد میں اس واقعے کو نقل فرمایا. حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان کہیں نہیں چھوڑی. کوئی سبب ایسا ہوا جو بڑا طویل ہے یہاں اس وقت بیان نہیں کرتا. وہ مدینہ منورہ واپس تھا, واپس آنے پر پورے مدینہ منورہ ارباب حل و عقد بڑے بڑے اقابر صحابہ نے پورا زور لگا دیا مگر حضرت بلال نے اذان نہیں کہی. کہا میرے میں یہ تاب ہی نہیں کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو میں اذان کہوں, مجھ میں یہ سکت ہی نہیں, میں اپنے اندر وہ قوت ہی نہیں پاتا. لوگوں نے کیا کیا, لوگ جانتے تھے کہ صحابہ کرام حسنین کریمین کا ادب کرتے, لوگ ان دونوں صاحبزادوں کو لے آئے. لانے کے بعد ان کو سکھا دیا, سکھا دیا کہ تمہیں ضد کر کے اذان کہلوانی ہے. امام حسن امام حسین جب آئے حضرت بلال نے کھڑے ہو کر استقبال کیا, دونوں کو گود میں بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کیونکہ پہلے سکھا دیا گیا تھا دونوں بچوں, انہوں نے کہا بلال ہماری ایک خواہش ہماری ایک تمنا, انہوں نے کہا کہو, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری رضا میں پیارے مصطفیٰ کی رضا ہے, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا پوری کرو گے, انہوں نے کہا بالکل. کہا ہمیں وہ اذان سنا دو جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے. حضرت بلال نے کسی کی سفارش نہیں مانی, اور یہ نہیں کہ اذان کہنا کوئی ثواب کا کام نہیں تھا, ان پر اس قدر رقت اور ان پر تعریف کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے کہ اذان کہیں اور حضور نظر نہ آئے, اس لیے تو اپنے شہر وطن چلے گئے. مگر جب حسنے نے کریمین نے کہا اب ان کے پاس منع کرنے کی گنجائش نہیں تھی. کہا صاحبزادوں لے جاؤ اپنے بلال کو پکڑ کر جہاں کھڑا کر دو کہ میں اذان کہہ دوں, کہ دونوں لے گئے اس مقام پر کھڑا کر دیا جہاں حضور کے زمانے میں اذان کہتے. ان کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان تو کہی مگر جب یہ کلمات ان کے ذہن پر تھے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان کی قوت برداشت جواب دے گئی اور چیخ نکل گئی اور زمین پر گر گئے. بعض روایتوں میں یہ صحیح نہیں کہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا, صحیح روایت یہ ہے کہ اس کے بعد میں وہ اپنے شہر چلے گئے اور پوری عمر پھر مدینہ منورہ محض رفت کی وجہ سے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا, پھر وہاں وہ پورے مدینہ منورہ کبھی تشریف نہیں لائے, اور کبھی بھی انہوں نے حضور کے وصال کے بعد آدھی افان اذان کہی, اس کے بعد میں اذان نہیں کہی. اللہ اکبر, ہم نے اپنے آقا و مولا امام اعظم ابو حنیفہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ان کے واقعات میں پڑھا. امام صاحب سبق پڑھا رہے نہایت علماء کرام کا جمع وسیع, امام اعظم سے پڑھنے والے لوگ ہمارے جیسے کوئی ہوں گے, امام زفر امام محمد امام ابو یوسف عبداللہ ابن مبارک ابو داؤد بھائی کیسے کیسے پد آدمی تھے کہ ان کے امام صاحب کے وصال کے بعد وہ مستقل علم و فضل کی ایک مستقل انجمن ایسے حضرات بار بار کھڑے ہو رہے ہیں بار بار بیٹھ رہے ہیں بار بار کھڑے ہو رہے ہیں بار بار بیٹھ رہے ہیں, شاگردوں نے ان سے بار بار کھڑے اور بیٹھنے کی وجہ پوچھی، اتنا بڑا پد آور امام یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سامنے جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں سے ایک بچہ اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے۔ سید گھرانے کا جب وہ نعمان ابن ثابت کو دیکھتا تو میں اس کے جد امجد کے استقبال اور اس کی عزت اور وقار کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی نے تو یہ تصور دیا کہ نماز میں درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے، اے اہل بیت اطہار کیا تمہاری شان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ جس نے نماز میں تم پر درود نہ پڑھا لا صلاۃ لہ، اس کی بھی کوئی نماز کہ جس نے تم پر درود نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ اس طرح ہمارے اکابر حضرات جو ہیں وہ اہل بیت کا ہمیشہ سے ادب کرتے رہے، اس لیے کہ ہم سنی الحمدللہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین دونوں کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کربلا، اہل بیت اطہار اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب سے متعلق اہل سنت و جماعت کا نظریہ۔ استاد سخن شہین شاہی سخن مولانا حسن فرماتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ بے ادب گفتا فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وما علینا الا البلاغ۔